من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب. دنهم سفارة سورة أعراف دي آيات نمبر 196 يوصل شبق نبي حدیث زینا فروند مخینی آیات کریمه کی بیان شو چې څوک دا باباګانو نه مدد غواړي قبرونو والا نه. الله مې ربان نو فرمایل چې تاریخ پیش دی چې ستا مدد وکي ستا طرف ته راوند کی لاسونه ورلشته سترګې ورتشته دې تا ته وګوري وګونه ورلشته چې اورېدل وکي ستا خبره واوري. اعظم موجود دي خو کم قوت حرکت چې دی هغه پکې مفقود دی نشته دی. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي ورته ووایه چې خپل حصداران راوغواړئ زما د مرګ بندوبست وکئ مهلت راته مرا کوئ. نو دلته نن ذکر کوي ان ولي الله الذي بشكاه مايتي زم الله اغزاد نزل الكتاب چرالي گله نه كتاب زم الله زم رب غزم ما ويندي چې ماته کتاب را کړې ده او هو يتول الصالحين او آغا دوستی کولن کے دے دنکانو سرام. کتاسو ٹول ما تا جمع شئی نگور ما تس نقصان نشئی را رسولے زما اللہ آغا زما معاون دے اللہ زما مر گرے دے نزکوئی ان ولی اللہ اللذی یقیناً معاوین زما اللہ دے اغزات دے نزل الکتاب چی کتاب میرا نگلے دے وہو یتول الصالحین او دغ اللہ دوستی کئی دغ چاسنا جغ نیکی گون کی نیکان چاہتا ہوئی چاغي مساله د توحید بیان کړی مساله منلی او بیا یې پنارتو باندې بیانې بل ته رسئی نو دقا موحدین دی دغنی کان دی والذین تدعون من دونه او آکسان چرا بلی ما سوا دلانا بابا گانو لطل دے دا قبرون نغواری نو اللہ میرا بان فرمائی لا یستتیون نصرکم دیو مدد نشی کولے طاقت نشی لرلے دا مدد کول استاسو استاسو مدد نشی کولے ولا انفسهم ینصرون او ندیو دخفل زان مدد کولے شی خفل زان نشی بچ کولے نستا بس مدد وکیم وَإِن تَدْعُوهُمْ كَثِيرًا تَرَى بَلِيدِي مُشْرِكَانُ لَرَا لَيْلَ الْهُدَى هِدَايَةَ قُرْآنٌ تَسْمِلَ لِتَعَالَى يَسْمَعُونَ دِينَارِ دَغَا دَغَا خَبَرِ تَدِي وَغَنَيْدِي وَتَرَاهُمْ مُتَبَيِّنِ دِي لَرَا يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ چدی بغوری تا تا وهم لا يبصرون خدیو بسنینی دینینی حق لرام وتراهم وتبین دی لرا ينظرون الیکا تبخیال کے چدا گوری تا تا وهم لا يبصرون خدیو بسنینی لکا مشرکان چیاغی با پلا رمان دیتلل نو خوب گل بابا آغت بے قتل یو بویل دا بابا ما تا گوری بل بویل دا ما تا گوری بل بویل دا ما تا گوری خوچے کل بلار دیر تا با واپس راتلل نو بیا بویل دا ما تا گوری بل ویل ما تا گوری پا بٹو بٹو سترگوی ما تا گوری ننا داتا نینی دا لدل نشی کولے سبوی دا ما تا گوری خدا تا تا نگوری لگا اکثر پا دیوال بانی غٹ پٹو لگی دلئی یو بوی دا ما تا گوری بلوی ما تا گوری نانا غیت چا تا نگوری آغا اسی یو بود دے نو دا شانتی دنیا خلق ناسی لگا مثال علماء کرام ذکر کئی سڑے با بیان کئی عالم با بیان کئی مدرس با درس کئی دیر خلق بناسی تب آواز کے دا خلقو با آغا سوچو نا فکرو نا پا بل زائی کی تب آوے دا زما خبری تے وگی خیرے خونا نا آغا با پخپلو فکرو نو کیاڑا می آغا با کلیو سوچ کئی کلا با بل سوچ کئی کله با ایمانداری ته سوچ کوي وای دا جن ډیره ایماندار ده هغه ته به سوچونه کې تلای خو دې درس لګوږه شي نو یې را ډیر دې ستړي کړو هغه کافران هغه هندوان هغه چرته هغه یو امیر سي و چرته پهلواني یې کتل جو هغه جن یې هغه بل جن یې پته کړه وای دا جن ډیره ایماندار ده لکه څنګه چلې څه قصه ده وی دیر ایماندار جنی دا نو دا بی آغا ایماندارو تا سوچونه تلی تب وی دی ما تا وقو دی دی خونانا دا بی آغا ایماندارو تا سوچونه گئی وی یوزی که جرد یو علیم تقریر کهو یا جمعی و رزوا یو سڑه مغی تناس دی آغا جاڑی دی تقریر کهی چیزا بیان می دیر اثر پپل اورز لا بابا سملاو شوه ده ملایزه برتوی بابا بیان د باندې ډیر اثر کړه او د جمعې په ورځ وای څنګه وای ما بیان کاو او تا ورته ډیر جوړلو وای فریدا سړیا وای په هغه ورځ دی پوز ډیر خپه کړه مو وای څنګه وای زه تا ته مخامخ ناسوما او زمون به یو سیر له وغره تر آیات شو تا به سره لا قانون هغه غیر را تر آیات دلا نو هغه پسې من جړل پتا به دیو هغه دی آغا بیان تا سوچ نشتا دے آغا جی سوگر طول آغی تا سوچو ندی تب وی دا ما تا غوش دے آغا ناغا بل دے کی عرم دے نو دغه شان دې دلته وي وتراهم ينظرون تبين دې لرا چې دا ګوري نه کتا تا وهم لا يبصرون خدا بسنی نی دا اسی اگو با گو دے تبوی دا ما دا وقت دے دے خدا پا بل دے کی اڑم دے دا دے طرف تا سوچنا کئی خوزی لعفوا ذکر کئی کوا عمل دا ما فئی و امر بالعرفی امر کوا فنی کئی کولو باندی و اعرض عن الجاہلین او مخوڑا و دا جاہلانو نام خوزیل عفوا ونی سکار دوران اولو دا شرکا عفا کوا دا شرک رد وکا ابن عربی وی وامر بالعرفی امر کوا بتوحید باندی فاکام القرآن کی ابن عربی دا مانا کردام دا بتا توی لگا گزار کوا لکا نبی علیہ السلام تی امویلیو مسئلہ ڈیرا مگر مونانا دا اللہ توحید پا عرضے کی بیانوا چکر اللہ شی یوزے کی مجلس لگے دلے دے نو پا عرضے کی داریک دا دین خبر شروع کوا لذا خلق راشی لیموزین والا پا یخپل قسرا واخلی اغبلکو والا پا یخپل قسرا والی مڑے شوی دے تازیت دا خلق راغلے دے او دل تٹیول خلق هر سڑے دکاندار خپلی قیسی کئی لیموزینو والا خپلی قیسی کئی سو پکی دچا غیبتونا چغلینی کئی نو تس صبر مکوا اغا خپل بیان شروع کوا ایک دم چاہتا صبر مکوا نبی علیہ السلام تیویل پنی مسئلہ کی لگا گزارا وکام نبی علیہ السلام وی کدانور روڑی پیولاس کی کی دیس بغمی بللاس کی خود دی خپل میشن او پروگرام نا ورزا چر تم نا ولمام نو دلتا وی خوزی العفو واخل عدد دافی و امر بالعرفی او امر کوا فنی کئی باندی امر کوا فنی کئی باندی رید دعوت کار کوام تدر گزر نا کار واخلام حالا با تا دعوت کے چکل تا معافی کے خلق بتا تا کنزلی کئی بدی ردی بوئی سپوری بوئی تا تا تا تا بوئی دالی ونے شوی دے دا دخز دا سی دا دا پلار دا سی دا دا مور دا سی تا تا با کنزلی کئی خوطا با دایات زانتا رہ دے خوزی لعب و امر بالعرف و اعرض عن الجاہلین علماء کرام مثال ذکر کئی غرام چکن ته د دعوت کار کې ستا مثال په شان د می ودار بوټي دي کله چې اوسړه راشي نو هغه کومه بوټي ولي هغه خو غشنډي نه ولي کنه هغه بوټي ولي کم کې نه ودا نو الټي می وی ته کانه ور ولي هغه ته برنه می ورا چي د قشانتی ته جوړ شام هغه به تا ته کنزل کوي ته ورته خيسته وینا کوا اد پاد الذي هي احسن اخیستا اخلاق ورل شکت ورکا اغا بتا تا گنزل کہوے بابا دیری خیستا خبری کے تب یوایا اغا پا قل زان پسی حیران شی فیزن لذی بینک و بینه عداوا کانو ولی الحمیم دا بدا سیستا بگرم دوست جوڑ شی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومین بادشاہ دے یو صحابی دی خپل تری راوستو اور توی ورارم ما دا دی امیر المومنین خوالا بوزا چکل دا غا خواتا لارو نو دا غا خلاف سا خبری اوکڑی امیر المومنین تا وی تا انصاف نکی اغا دیر غصه شو دوم را غصه شو چی مخی تک سر شو اغا صحابی ور تا وی خوزی لعف و و عمر بالعرفی دا عفی نکار واخلا و اعرض عن الجاهلين دا جاهل نما قوار و هذا من الجاهلين او دا جاهلان نزه عمر رضي الله تعالى عنه وكان وقافا عند آيات الله دا الله دا آياتونو پا وقت کی غبا بالکل بزه و بس بزه غلی شو نو تا تبا دا دین کار کے تا تبا خلق بدی ردی وی خنانا تبا دا صبر نکار اخلی تبا د ځان نه شنډي بوټي نه جوړي تبا میوادار ځان نه جوړي تا تبا خره کنزل کوي تا غي تا خخ ایسته خبره کوا کا تا کنزل وکړ ستاو دغه کې صبر صفات شو خر دے پلتوال کئی چی تم پلتوال کئی نستاو دا غمیز کی پرخ سپا دی جو اغا بتا تا بدی ردی ہوئی خود خیست اخلاق استعمال کا لہجن نرم استعمال وا او مسئلہ گرما و ان فی الکلام لکل الانام فمستحسن ذوی الجاہلین لہجہ دیر نرم استعمال وا خو مسئلہ گرما گوام خوزی العفو ونی سکار دعفی و مرب الغرفی امر کو پنے کئی باندی و آرزان الجاہلین مکوڑا و دا جاہلانونا سڑے جاہلی و سرڈیر باس مکوا و اذا خاطبهم الجاہلون قالو سلاما و سلام علیکم اغن زفاسا ولی بازی وقت کی سڑے کوپر ترسی دا سی خبری ہوگی جا دا کوپر خبری اسا باس مکوا وَإِمَّا يَنْزَغَلَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوْ كَوَنَ سِيِّتَا تَعْدَ شَيْطَانَا نَزْغُنْ سَتُنْغَا وَسَادَاب مُتَعْلِقْ دَ قُرْآنَ دَ تِلَاوَتْ بَيَانَئِ تَبَ قُرْآنُ لُلِي وَسْوَسَ بَدَا تَعْدَ دَرَا چَئِ نُدَلْتَا تَرِقَ دَ تَعْلِيمْ خَئِ نَزْغُنْ وَإِمَّا يَنْزَغَلَّكَ كَوَرَزِيْتَا تَعْمِنَ الشَّيْطَانِ دَ شَيْطَانَا نَزْغُلْ اغَسَ وَسْوَسَمْ اغَسَ تُنْغَا اغَتَا تَوَرَسِي سَخِيَلْ تَا تَرَشِي نُفَسْتَ عِذْ بِاللَّهِ فَنَا غَرَ فَاللَّاسَرَا إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ دَغَ اللَّهِ أَوْرِدُنْكِ أَفُوَادِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمُ وَيَا چکل تا دا ویلو دا شیطان وسوسا اغا بستانا ختمیگی اغا شیطان اغا بستانا لریکیگی شیطان ورے وسوسا درا چایی چرتو شیطان دا یو زمی یو وری اللہ دا اللہ بزرگ عالم دین اغا وردو ویلو لکا شیطان تا ولی دا خلق بجگڑ ور ورے تا دا پکی سمیلاویگی چی تا جگڑی کی اغا ویز خدا شیطان کو مادی پا خبر جگڑی کئی نو اتسا کار کے وی زو والا تشا مثالا ورکوم وی مثال وقع سنگا ورا غی دکان کی گوڑا پراتا دا پا دیوال بانی گوڑا راکا بوڑی چاپ وقع ولوز گوڑا تماشا کانور زمان کار نشتے دلانا پا لکس دا چی گوری مچان ورگ راغل دیوال بانی کی ناستو بل طرف تا مچای رالا دبرانا کربوڑے کربک چیور تاویا غر اکوشو اغسا چی وی بل طرف تا مار راگے لگ سات بات بوری منگا پوری راگے بیا آغا پی شو پا منگا پوری بسی را مندکلا حلسی دا چاس پیو آغا راگے پا پی شو بسی مالکی دکان ڈانگی را آغستو پس پی بسی مالکی سپی راگے غٹ جگڑ جوڑا چوا وی ورا ماسا کلی جی ماسری پا دیوال گوڑا را کلی دا نو شیطان با معمولی غونتی مثالا معمولی غونتی خطا تالا درکی تب خیال کیا سوچ بکی معمولی خبری نو غٹا جا خا جوڑا چی نو بدقا وقتی با دیر سوچ که اول وقتی معمولی غونتی خکار کنزل چا وکلا غینا غٹی دشمنه نجوڑ که صبر نکار وقلا صبر کوا غصه درشی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دوایا ندلت ويو إما ينزغلك من الشيطان كورسيه تاتا دا شيطان دا طرفنا نزغل سوس وساس ترنغا فاستعذ بالله نفنا غلا فيو الله سرا إنه هو السميع إنه سميع عليم دغلا أوريدن كيوفو عليم دلتا صفت التفاسير محمد علي صابوني وولتي فلقردا اغوی چی او سڑے پلا را باندی روانو دا سڑے چی روان دے دا دا سر بلی او مرگر روان دے دا دی سڑی سر نور بلی او مرگر دو کسان نور روان دی نو آغا بل تاوی آیو بل تاوی چی تا پلا را روانی او دا بل سڑی سر سپی اغا سپی تا پسی در مندی کلینو تا بسکی اغا وی زپ سفر روانی اما زما سر بل مرگر ری اغا سر سپی ور سر دی سپی پا ما پسی را مندکی نوی زب ادا کوما چی زما سر خواسیم روٹیشتی روٹی با ولور کما چی دا روٹی باغاو پا روٹی آن تی زب ادی بچ شموی خوا نو سپی خوو گی دی چی اغی ختم کلانو بیا باور سر سکی نو چې لږ ټیم بعد بیا دې روان شو سپی بیا را منډه کړان وای بل روټۍ داغه به ورته ورواچو مام خا چې هغه دویم روټۍ مو خوړله نو بیا بس کې وای درې مرا سره وا هغه به م ورواچو مام زه اخیر دا چې هغه روټۍ ګانې ټولې ختمې شوې نو ته به بیا سکې سړیام هغه غلې شو نو بیا بس یې خدا ما د سپی جګړه بې سپی برازی ما کې با غاپونه منډي غب غب بکی وای نن آسانه طریقه را تقیم طریقه سره وای د سپی مالک تب آواز وکي چې ای بلان یا راشا د سپی دی وتړه دا سپی دی وتړه نو هغه براشي د خپل سپی به وتړي ستانا نو ته به داغې نه بچ شې دقه شانتې شیطان دا یو سپی دی لکه بل ورځ ما ویلي وو چې کله ته کاڼې واچې نو سپی په هغې پسې منډه وخي هډوکې واچې سپی په هغې پسې منډه وهي دوه مسلمانان رونه روان دي چې کله د یو بل نه جدا شي نو دا شیطاني سپی را منډه کوي وایي سړی جدا شو وسوسه ورته وراچوي نو تبم دقه شانتی چل کے چی اللہ تبوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ دا شیطان یو سپے دے دارانا وطڑا نو پا دی طریقہ با تدا دینا بچ کے گی دا دیر مزیدارا کوندہ ورق بردام اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِشَكَا کَسَانْ چِرِگِ لَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ چی کلا ورسی گریو تا خیال دا وسوسو دا شیطان تذکرو نو یادوی دیو اللہ لرا فیداهم مبصرون ناسا پا دی پوہدون کی پلار دا حق باندی ناسا پا دی پناشی نو سوچی راشی نو دا وسوس دا شیطان وام کله چې شیطان ورتا هغه ټونګه ورواچي ناسا پدې بوېشي چې دا غره د شیطان وسوسه وانو په دغه ټیم کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا نو تبا دغه شیطانی وسوسې نه بچي و اخوانهم او رونه د دې یمدونهم اغا راکای دی لرا فی الغی اغا سرکشی تاسم لا یقصرون دیو کمین نکی پدی سرکشی کی اغا کوشش کی چی تا جانم تور سید کاولن اغا اعلان کڑے دے چی پس ملار کی باورتا کی نما اغا بتا پا جگڑ ورولی کاغا انسی شیطان دے او کاغا جنی شیطان دے اغا برا شگورا تبا مسئلہ دا حق بیانے یو کس برا باسی تا تبا کنزلو کی شیطان برا شیئے لکا دلب غیرہ تا تا خورتا سوام نویلو سو اغا تا تا سویلو دا اللہ دین دی بیانو اتا تا کنزل کرا بی غیرہ دا تا خورتا سوام دا دا شیطان کار دے انسی شیطان برا پاسی گواندی با تا تا سا خبر کری وی دا سی دا زیور سرا وکا دا انسی شیطان دے پویشا زان سره سوچ وکا دا سڑے زما خیر خوا دے او کنا دا شیطان دے نو آغا با پا معمولی خبر باندی تا پا جگڑ ورولی تا تا بوئی گورا تا تے کنزل وکلو او تا تا کی غیرت نشتے دیتا ورطا بیرتا سوئے چکلا سڑے بورشی یا تا تا بوئی پلانی دا مشین دیا غستے دے پلانی دا تا کنزل وکلو تا دمر دا لئی دا یسا دا پارا غستے دے روال کنا نو دا شیطانی وسوسه راشی سړی وایي اپ طرفنا بیا دشمنی سٹارټ شي الله دې دینو می مسلمان وساتي معمولی خبرې نه نو صبر نه کار اخلا دا شیطانی وساوستي و اخوانهم ورنا ددی یمدونهم فی الغی راکای دی لرا پسر کشی ثم لا یقصرون خود یو کمین نکی پاسر کشی کی بیا ان ولي الله الذي يقن المعب الزمان الذي الذي غزات نزل الكتاب جرى لغل دي قران وهو يتولى الصالحين او دغ الله دوستي كي دنيكانو سرام دغ الله دوستي دنيكانو والذين تدعون من دونه وكسان شرب لي ما سوى دلانا لا يستطيعون نصركم ديو مطاقت نشلر لید مدد ستاسو ولا انفسهم ينصرون نديو دقفل زان مدد كولشيم وإن تدعوهم إلى الهدى أو كتروا بليدي لرا هدايتا لا يسمعون ديونا وريديونا مني وتراهم تبغور دي لرا ينظرون إليك شدي بغور تاتا وهم لا يبصرون خذوا سنيني خذ العفو نتا عمل كوا امر كواف عبادي ونساء كار دافي وامر بالعرف امر كواف نكي بالدي واعرض عن الجاهلين او مقوان واد جاهلان نام سڑے تا تا بدر دی وی سکوری وی ودا جاهل لی اللہ تا ورسر والکوما دا جاهل لی مختیوالوام وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوْ كَوَرَسِهِ تَعْتَى دَ شَيْطَانِ لَا نَزْغُلْنُ سَوَسْوَسَا سَتُنْغَا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تَفَنَا غَرَا فَيَوَ اللَّهَ بَانْدِي إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ دَغَ اللَّهَ أَوْرِدُنْكِ أَوْفُهَدِيمٌ فَدِّرْ وَقْتِ غُرَدَا حَلَات سنت طریقہ دادا غصہ در لراغلا ولاڑی نکینا چناسی نسملا صحابی دیڑی رغو سراغلی دورتا خٹ دا پاگا خٹو کی سملاستو تال غصرالا اکثر ورے دیر علا کاندل تمگئی نو پا غصہ کی راشی نو خدیل طلاق ورکی ویتا پا ما طلاق آدا قبلی شروع دی نو بیا وی دا چل می کڑے دے نو اس بس کیی نو علاقہ صبر کوا کنا ولی دا پا جذباتو نا کار اخلی نو غصہ شینو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا دیر خلق چی غصہ شینو موبائل راو ولی او دیوال بندی ولی موبائل مات کی بیا ور سر پیسی نی مالا قرض راکا مالا قرض راکا دا آغی تیغا کی دلاسا وَلَكَ وَلِي غُسِيكِ أَعُوذُ بِاللَّهِ ذِكَرَ كَوَا خَيْسْتَ خَيْسْتَ خَبَرِي دَمِنِ خَبَرِي كَوَا يَوْ تَتِرَا غَلَيَغَا جَزَدِي الْتِبْرِيخِ دَوْ بِأَمْوَرَتَ غُسِيكِ غُسِيمَ كَوَا دَمِنِ خَبَرِي وَرْسَرَ كَوَا كَدَا اُغْوَلِي شِتَبَ مَسَافَرِينَكِ يَوْ قَسَمْ نَشِ اکثر سڑے کورتا مرازی نو غبا چیزی زغلی زبر لیو کورتا راگے نا نا خیستا اخلاقو باندی بچے پزیرا کود شینا بچی تا تریخ موسی گا او خندا مر سرا کوا مندی مر سرا وخا دا خدی سرا کلنا کلا مندو کی مقابلہ کوا خوشالی گی پدے باندی نو چی آغا سڑی رزان نا لیو جوڑ کڑے دے نو آغا مسا پرے تلاشی وی شکر دے چی دا دن اخلاشو دیر زنانا مالی دلیلی آغا وی دا دنم دی خود اخلاص کی دا ولی دا ویزا ختم کلاتی دے کلی تراغی نو خیستا اخلاق پا خیستا انداز نبی علیہ السلام تاو گورا چی آغا سکڑی دی آغا زان تارا مقامہ کا دا بیبیانو سرا خیستا سلوک وکا نبی علیہ السلام وی زستا سنا دا طولو نا دا قلو بیبیانو سرا دیر بہترین سلوک ومام نو دلتا وی و اما ینزغن لکا من الشیطان کورسی تا تا دا شیطان لا نزغن سوسوسا پستائز باللہ نو فنا وڑا فاللا سرا انہو سمیعن علیم دا غلا وردن کی افوہ دے ان اللذین اتقو بے شکا